Urakalu ramilah rami sapasakan rantekana siurang kaget di malati indah darinya sadarlah sayang badan baca urakalu. Urang talu, oi den takana. Urang talu, cincin di jari nan suasu kagade pandang lalembokan hati jo jantung ala binasu. Gade pandai membalukan urang talu, urang talu bentakana, urang talu. Jari nan suaso sagade pandai malemokan hati jo jantung ala binaso sagade pandai mambaukan urang talu, urang talu oi den takana, urang talu oi den takana, urang talu.